stać. Lepiej powiedz jakiś kurwa mać daj, żeś nie jestem taki jak ty. Czyżby wszyscy chcieli za mnie myśleć dziś? To równie łatwe jak samobójcy zrobić optymistę. No właśnie, widzę, że szybko przywykłeś do tego, że inni wdrażają wytyczne straszne. Praca, rząd, żona, mąż, koła, dupa, starzy blok. Szkoda życia, ziom, rozważ punkty krytyczne. Wcale nie musisz robić tego, co oni. Spróbuj swoje ego wyzwolić, czego się boisz? Dość teorii, skup się na praktyce. Sorry, nie masz jaj, to bokacyce. Ej, ja wypluwam na ulicę słowa morda na kłódkę i pokój na blogach. Nie zrobicie ze mnie Pokemona. Niewolnikiem nie uczyniła mnie moda. Tu gdzie celebrytę zrobią nawet z Boga. Nie próbuj mną manipulować. Zresztą sam zobacz, chat zielony jak Hulk albo wkurwiony jak Hogan. Nic dodać, nic ująć, cały ja niezmiennie. Podążasz za grupą, pomyśl kim dla nich jesteś. If you follow the leader, who says you need to swallow the seed you take from the feeder? Pressure gets too much. Who are you? If you follow the leader, who says you need to swallow the seed you take from the feeder? Pressure gets too much. Who are you? Fucking follow the leader long enough so I drug him. Grałem dla 3000, dla 30 osób, a i tak robię swoje. Dla tych kilku ziomów z bloków nie zależy mi. Nie jestem poetą jak większość, skurwysyny się bożą, bo wciąż lecą na splendor. Owczy ten, gdzie jest manetem trusku. Hipokryci robią hajs i jeszcze mamy im współczuć. Ciemu rap samobójców w ubraniach od sponsora. Ciężko mi uwierzyć w dramat z żurnala porad. Widzisz gamonie, czekają na mój zgon. W myślach przejmując kiedy jakby kurwa było co błąd. Też liczyłeś, życie wyliże ci tyłek. To nie tak brat wygląda, to nie park rozrywek. Antyglobaliści w Nike'ach pierdolą o zdrajcach. Zamiast wspomóc Afrykę wybierają Starbucksa. Mały świat dużych miast, psychologia tłumu, mali ludzie dużych nazw. Legalne pranie mózgu, a miało być tak pięknie. Swoje trzeba odcierpieć, by móc dojść po swoje. Chociaż młodzi i tak zbyt szybko kończą w piekle. Póki co nasza ziemia jest wciąż naszym grobem. If you follow the leader, who says you need to swallow the seed you take from the feeder? Pressure gets too much. Who are you? If you follow the leader, who says you need to swallow the seed you take from the feeder? Pressure gets too much. Who are you? Fucking follow the leader long enough so I drug him. Who are you? Fucking follow the leader long enough so I drug him. Szefie, o co ci chodzi? Przepraszam, pomyliłem się i wszystko. Przeprosiłem ciebie kurwa dwa razy. O co tobie kurwa chodzi? Słuchaj, weź mnie nie wkurwiaj przez chwilę. Przeprosiłem ciebie dwa razy, więc się odpierdol ode mnie.